Bismillahirrahmanirrahim. Konu inşallah evham hastalığı. Evham. Çok kişide olan bir şey muhtemelenler. Aslında hastalık değil ama hasta olarak kendini kabul eder hasta evhamlar. Her şeyin bir kökünü var. Bir nereden bu kaynaklanıyor? Bu tabi bilmeden hastalık geçmez muhteremler. Şeytandan kaynaklanıyor efendim böyle. Yani hiçbir şey yok aslında bedende. Ama şeytani bir şey böyle. Oradan kaynaklanıyor, şeytan kaynaklanıyor. Şeytan bizimle uğraşıyor. Yani o melun, Allah'ın laneti yok şeytan, bizimle uğraşıyor böyle. Bir de düşman aynı zamanda böyle. İntikam yemini de var kendisinin. Şeytanın aleyhi lâne. Şimdi tabii bu nereden, neye şeytan bize kızıyor, düşman oldu. Rabbim Adem babamı yaratınca aleyhisselamı melek emretti. Secde edin diye. Bir nevi saygı. Adem arasında bir nevi kıble hükmünde o tarafa yönelerek bir saygı. Ama saygı Adem aleyhisselama da olmuş oluyor. Şeytan cinliydi şeytan. Cinlerden şeytan. Melek değil şeytan böyle. Melekler nurdan. Madde ötesi. Hiç madde karışı yok. Saf nur. Meleklerde nefis olmaz. Olmuyor. Yani hırs, kibir, ucub, şehvet, gazap yok meleklerde. Yemezler, içme uyumazlar melekler. Nur onlar çünkü böyle. Birbirini kıskanmazlar da birbirlerinde böyle. Şeytan ise maddeden yaratıldı, ısıdan yaratıldı, ateşten yaratıldı yani. Yani dünyada kızın gaz halindeyken insan yaşayamaz ki o ortamda. Onun için şeytan yaratıldı. Gazlardan, sıcak gazdan yaratıldı. Deniz gazlardan. Şimdi maddeden yaratıldığı için şeytan, onun tabii nefsi vardır. O duyguları vardır kendisine böyle. Yani bir gazap, intikam hırsı, kibir, büyüklük, taslama gibi bunlar vardır böylece. Rabbim onu yaratınca adı Azrail'di adı o zaman. Onun adı Azrail'di adı. Dünyada yaratıldı. Çok Allah'a secde etti. Namaz, çok namaz kılardı böyle. Yani yeryüzünde dünyada namaz kılmadığı yer kalmamış. Durmadan namaz kılıyor. Bir de uzun olur ömürleri cinlerin. Çok uzun ömür olabilir. Binlerce yıl yaşarlar. Yani gaz hali olduğu için insan karışık. Yani topluk, sahibi ısı olduğu için tabii ortaklar çabuk devam etmez. Bölün ortak, parça ortaklar. Böyle. Şeytan yeryüzünde çok ibadet etti. Melekleri geçti, dünya melekleri geçti. Birinci göğe kaldırıldı. Yani terfi etti, yükseldi. Birinci semada, gökyüzünde on meleklerle beraber yine Allah'a çok secde etti Mevlamıza. Namaz kıldı, ibadet etti çok böyle. Onlara geçti, ikinci semaya terif etti böyle. Yedi semaya geçti. Ama her gökte kimine kaç bin yıl kaldı. O kadar zaman kaldı. Sonra artık madde alemine geçti. İlk göçleri geçti. Cennete aldı onu Mevlam böyle. Cennete meleklere karıştı. Onlara geçti. Cennet meleklerin baş hocası oldu onların da. Ama hiç tabii sınava girmedi ama. Gayet normal yaşantısı var. Bir sınava girmediği için yükseldi. Mutlaka ama bir sınavması gerekiyor tabii. Allah'ın adaletle o şekilde celalü. İşte Mevlam onun sınavı ne ile? Adem Aleyhisselam'a seyretmek ile böyle. Melekleri hepsi beraber. Meleklerime secde ettiler. İlla ebiz eba ve stekbere Mevlam buyuruyor. Yalnız şeytan edemedi muhtemelen böyle. Etmedi yani böyle. Ama Allah isten etti. Emri Allah Celle Celaluhu. Yani bunda akıl yürütülmez ibadette. Eğer bir şeyi Allah'ın emri ise kat'i biliniyorsa onda mantık yürütülmez onda böyle. Hiç aramaz bunda böyle. Hatta melekler bir de secdeye gittiler. Baktılar ki iblis etmemiş secde. Ona tekrar secdeye gittiler. Onun için ikisi yapıyoruz namazda. Oluyor böyle. Şimdi Mevlam sordu şeyt aleyhillâneye. Kale, Mevlam buyurdu. Amaneye ki ele teşhide iz emertük. Ben sana emrettiğim halde iz emertük. Niyesi etmedin? Bana ne mani oldu? Ne engel oldu? Niçin etmedin secde? Ben sordu. Kale ene hayr minhü. Ne dedi bak şeytan? Ben ondan hayırlıyım dedi böyle. Ene hayr minhü dedi böyle. Ben dedi Adem'den ondan hayırlıyım. Ondan hayırlıyım. Yani onun bana secde etmesi lazım. Onun bana saygı yapması lazım. Yaradan bir muhtemelen böyle. Yaradan bir. Yaratana bakmadı, o yaratılan maddeye baktı. Halak diye minnarin beni ateşten yarattın dedi böyle, ıslan yarattın beni. Halak diye mintin, onu da çamur da yarattın böyle, Adem Aleyhisselam. Tabi toprak suyla ıslatıldı, çamur oldu. Çamurdan yaratıldı Adem Aleyhisselam babamız. Dedi ki o çamurdan yaratıldı, çamurdan yaratıldı. Çamur toprak en ağırdır böyle. Yani üzerine su, hava tabakası, ısı en üst olur böyle böyle. Bu kıyaslama yaptı Şeyh-i Aleyhillâne. Yani aklı mantık yürüttü. Ama asıl bundan mesela Allah evine teslimiyet bu şekilde evlenecek. Rabbim onu tabi lanet dedi. İsmi cismi değişti. İsmi cismi değişti. İsmi azal iken iblis olalı böyle. Sonra şeytan denir kendisi böyle böyle. İblis artık ümidini kesen, iblas. Artık Allah'ın ümidini kesen anlamına geliyor böyle. Bir de cismi çok güzelmiş. Daha önceden böyle. Nur gibi mi böyle? Çok çirkin bir şekil alıyor böyle. Cismi değişti. Cennetten kovuldu, lanetten kovuldu cennetten. Ne yapması gerekiyordu? Tabii hata etti. Makamından düştü. O manevi hazırlığını kaybetti. Ruhsal halini kaybetti. O cehennetten ebediyen mahrum edildi. Yasa cehennetin yasaklandı. Ne yapması gerekiyordu? Tevbe istiğfar yapması lazım burada Mevlamıza böyle. Mesela Adem Aleyhisselam babamız da o da altı ayette cennette yasakın meyveyi yedi ama tevbe etti Allah'a da yalvardı. Secdede kalmış çok ağladı muhtemelen böyle. İblis de etmedi secde. Kâl dedik şimdi İblis Rabbi bim evveteni sen de bunu beni azgın bıraktın bu Adem sebebiyle. Lezzen lehüm filerdi. Ben onlara dedi, yerini süslerim. Yeryüzünü, dünyayı böyle. Yani dünyalara hoş gösteririm böyle. Dünyanın malına, mülkünün, yeşilini, arkır, gezmesini, yemin, içmesini böyle. Onlara dünyayı aldatırım insanları böyle, dünyaya böyle. Ev yap, bina yap, eşya al, şunu yap, bunu yap artık durmadan böyle. Araban şu olsun, şeyin böyle olsun, markası değişsin, modeli değişsin. Artık her şeyin böyle daha bir yaşandı. Eski insana ekmek bulanmıştı, kuru ekmek. İşini tabak beğenmiyoruz mesela, çatal beğenmiyoruz böyle. Tabağı var, onu da atıyor. Başka alacak böyle, çatal başka alacak bu şekilde. Ben Ecbo'yun hepsini azdırırım böyle. Böyle. Ecbo'yun hepsini azdırırım, azdırırım insanları böyle. İlla ibadetke mühim muhlesin. Ancak senin ihlaslı kullarını onları da azdıramam. Onlara da benim etkim olmaz. İlla ibadetke muhlesin böyle. Ancak senin ihlaslı kullarından hulus, halis yani halis bir şeye saf anlamı dedim böyle. Mesela halis zeytinyağı denir böyle. Böyle bir şeye karışmamış böyle böyle. Kulun gönlüne bir Allah var Celle Celaluhu'na böyle. O kalbe başka bir şey girmemiş böyle. Evet, dünya işini yapar, yarışır ama kalbi Allah ile beraber Celle Celaluhu'na böyle şey. Şeytan burada yemin etti. Yani buna dedi intikam yemin diye böyle. bime ağveteni be ba'i sebebiye. Bu sebepten dolayı şeytan yemin etti, intikam etti burada böyle. Ben de kulağını azdırırım bunları dedi ben insanları böyle. Dünya süslerim, yani şehvetleri, gazapları, öfkeleri, dünya hırsı, daha üstü yaşamak, şunlar, bunlar derken böyle altın mıdır? Unutur ölüm onları böyle. Ancak ihlaslı kulların dedi böyle, halisane. Yani kim gönlünde bir Allah var Celle Celaluhu böyle. Allah yönelmiş, hasbiyallah der. Yani Allah bana yeter. Allah güvenir Celle Celaluhu. Onları azdıran yapıdır böyle. Onları azdıran bir böyle. Çok fakir, yoksa biri varmış böyle. Artık küçük bir kulübe oturuyor. Kerpiçten kulübe, üstü akıyor, camlar kırık, şunlar bunlar böyle. Fakat ama ihlas Allah'a çok ibadet eden kimseymiş böyle. Fakir biri böylece. O yörede de bir ağaç varmış. İnsanın tapındığı bir ağaç. Yani ağaç kutsallaştırılmış. Yılda bir oraya gidiyor insanlar. Orada tapınıyorlar yani. Ağaca kurban kesiyor, secdeye ağaca böyle. Bu fakir ne yapıyor? Aldı yani baltasını. Gideyim ben diyor. Bir gün diyor tenada o ağacı keseyim ben. Kimi görmeden böyle. Allah şirk koyuyor insanlara bir tabi. Kafir oluyor Allah çıkar böyle. Şeytan alıyor baltasını omuzuna. Giderken öne bir adam çıkıyor. Böyle iblis şeytanmış. Nasıl şekilde görünebilir onlara böyle. Görünür yani böyle. Çık önüne, ne gidiyorsun diyor. Söylüyor da böyle. Ağaç kesmek için. Neden? Onun için tapınıyorlar böyle ya. Bir ağaç altına böyle. O da zamanla kuruyacak ama insan bir güne kurtulur ondan böyle. Yok, onu kesme diyor. Ne derse fayda yok. Şeyden ben diyor engel olmasın onu kesirem sana böyle diyor. Yok, keseceğim derken böyle. Bir kapışıyor bunları böyle. Bu şeytanı kaptığı gibi kaldırıp atıyor yere. Atıyor yere. Şeytan omuzuna basıyor, sırt, göğsüne falan basıyor, tekmeliyor onun kendisini böyle. Diyor mu şeytan, arkadaş sen bırak. Bırak sen beni diyor. Ben de bir teklifim var benim, bak sen beni diyor. Bak çok fakirsin beni diyor. Yani şu ucunu aç. Üstüne başları çıplak, yarı çıplak, yamalı, her tarafı yama, evin akıyor. Camların kırık böyle, topuk yatıyorsun bu şekilde. Her gün ben sana diyor, 5 altın vereyim diyor böyle. Senin bu da iyi böyle diyor. Evini yenilersin, eşya alırsın diyor. İşte yardım etsin fakir fukaraya diyor. Aşağı doyurursun diyor. Bu senin için daha iyi değil mi? 5 altı her gün böyle diyor. 5 altın deyince altın insanı cezbeder muhtemelen. Onun var altın sarı rengi. Toprak onu çürütemiyor. Onun renginde işte böyle altını böyle. Toprak onu çürütemiyor çünkü böyle. Bu altına meyli gönüşün diye. Yani Allah'ın halis kuluyken kalbine şimdi o altın para giriyor kalbine muhteremler. Tek Allah var kalbinde böyle. Söz mü söz diyor. Peki. Ne zaman verirsen bunu bana diye. Sabahınız kıldıktan sonra diye ben kabahatı atarım diyor. Alırsınlar bunları böyle diyor. Ne erse sabahı namazını kılıyor. Şimdi hep tabii kapıda gözüyor. Bakın para geliyor. Hakikaten geliyor ama. Tık tık tık tık böyle 5 tane altın içine atılıyor. Oh ne güzel böyle. Gidip bir altını bozuyor, yiyecek alıyor, şunu bunu alıyorken, şunlar bunlar böylece. Gidip bolluk oluyor, bakıyor evde daha huzur var. Şöyle gülüyorlar, bu daha bir hayır diyor böyle. Karnına doyuyor, huzur yerine buluyor ama kaç bin kişiyi Allah'a şirk koşacak oradan. Tabi olacaklar böyle. O da var muhtemelen işte böyle. İkinci gün gene geliyor. Üçüncü günü gelmiyor. Tabii şeytan iblis. Yalan sevmesi mecbur. Kezzap çünkü yalan böyle. Üçüncü gün gelmeyince bak diye beni şeytan yalan söyledi bana diye böyle. İki gün daha bekliyor. Gelmiyor. Üç gün sonra diyemiyor acaba keseyim ben diyor. Alıyor gene baltasını omuzuna. Gene bir tanada giderken çıkıyor gene aynı yere karşısına. Nereye gidiyorsun? Gülüyor şeytan şimdi. Acı keseceğim. Sen sözden durmadın. Bana yalan söylenir diyor. Ağacı keseceğim. Kestirmem. Nasıl kestirmesin ya? Keserim mi? Kestirmem böyle diyor. Bu hücum edin şeytana. O şeytan buna bir şey tersten bir yerini vuruyor. Yıkıyor bunu yere muhtemelen böyle. Kalkmak için bir tekme vuruyor. Düşüyor. Bakıyor hiç şey yapmıyor şeytana karşı. Ya şeytan soruyor bu şimdi, peki bak geçen sene ben seni yenmiştim diyor. Şimdi diye ben bu hale geldim. Yani gülüyor. Geçen sene sen Allah için gitmişsin diye bak. Allah için gitmiş kesmeye diye. Şimdi para için gidiyorsun böyle diyor böyle. Onun için böyle böyle. Yani ihlas olursa şeytan bir şeyini yapamıyor muhtemelen bakalım. Kesin muhtemelen böyle. Kişi kul ihlaslıysa böyle. Ne kadar insan şeytan olsun, cin şeytan olsun böyle. Yani sapıklar, mapıklar, televizyonda şurada burada çıkarsın bir çıkarsın böylece uydurmalar. İhlassız kimse ne yapar? Acaba öyle mi der, ona meyleder gönül muhtemelen Allah korusun ben. İhlassız kimse ne kadar saf da olsa, yani cahil olsa, kültürsüz de olsa kimse böyle, aldanmaz muhtemelen böyle. Aldanmaz şeytan böyle. Şimdi şeytan yemin etti, ben onu hepsini azdırırım diyor. Ecmain diyor bir de bak böyle. Hepsini azdırırım öyle diyor. Şimdi Mevlam bize buyurdu ayet-i kerimesini. Neşelik adübün. Şeytan bize düşmandı. Leküm adübün fettehizühü adübâ. Mevlam buyuruyor. Ey kullarım, şeytan bize düşman. Bak. Şeytan bize düşman. Sizin düşman edinin böyle. Düşman edin böyle. Dost olmaz mı? Olmaz mı sana böyle? Şimdi dünyada her insanın dostu vardır, düşmanı vardır. Bunlar ama yer değiştirebiliyor bu dostluk, düşmanlıklar. İnsan bazen amansız böyle azı düşmanıyla kişi dost olabilir zamanla. Barışıyor, şu oluyor, belki ooo iyi anlaşıyorlar bunlar. Unutur eski günleri böyle. Kişinin bazı çok dostu vardır. Her gün beraber bir şeyler derken arada bir soğukluk gelir. Şunu olabilirler muhtemelen. Hatta devletler de bu kural tabi, devletler de. Yani devlet arasında dostluklar geçiyor muhtemelen böyle. Mefaat girdim böyle böyle. Yalnız şeytan o düşmanlık, bu hiç dostluğa dönmeyecek, devam edecek muhtemelen. Hatta cehennem bir devam edecek, cehennem de devam edecek muhtemelen böyle. Çünkü şeytan sonra giriş cehenneme tabi yere böylece. Cehennem bir tepeye çıkardım. Ateş tepesi. Yani cehennem daha kızgın. Ateşten daha yani. Çıkardım. Başta bir taş. Dikenli ateşten. Demir. Taş bir şekilde. Onu görenlere saldıracaklar böyle. Diyor ki bana belli etmeyen şey böyle. Benim en bir şey yok. Ben size bir kalbinize bir süre verdim böyle. Bu kadar. Ben size bir şey yapmaya başladım. Böyle. Şimdi evham aslında konumuz muhteremler. Yani çok böyle duyuyorum bu insanda bu evham meselesini. Evham vehmin çoğulu, vehmin çoğulu. Tekili vehim. İnsanın beyinde akıl da var. İki bunun veziri var, yardımcısı var böyle, müşaviri var böyle. Biri vehim, biri hayal. İkisi lazım var. Eğer akıl bunlar için egemen olursa, Müslüman sultanı. Hayal bir nevi insanın gazı hayal. Vehim de freni. Vehimli insan ürkek olur, korkak olur. Ticarete başarılı olmaz böyle, hiçbir şey başarılı olmaz böyle. Eğer bir insan vehimi çoksa. Hayalci de atılır böyle. Düşerek kalkar, zarar marar, atılır göre böyle. Mesela bir devletin başkanı da eğer ki vehim duygusu daha üstünse, ürkek olur böyle. Kolayca savaşmaz böyle. Ama eğer onun hayal duygusu kuvvetiyse oraya buraya saldırır, şu bu olur böyle. Şimdi şeytan insanları evham duygusuna hakim oluyor muhtemelen. Vehim duygusuna. Buradan böyle. Oraya oluyor böylece. Kimin vehim duygusu daha kuvvetiyse kim bunlar? İçe kapanık muhtemelen böyle. Çabuk alıngan. Hassas yapılı böyle. Çok duygusal insanlar vardır böyle. Ufak bir şey hemen kırılır böyle. Laf kaldıramaz, bir şey kaldıramaz böyle. Piyeyi derle, piyeyi deve yapıyor böyle. Olmayacak bir olaya büyütür gözünde. Ürkek olur böyle. Alıngan olur bu şekilde. İşte şeyin ortam bu muhtemelen böyle. Mesela mikropların bile bir ortamı var. Yaşam ortamı mikropların da böyle. Mikrop ortamı buldu mu, o da çoğalır muhtemelen. Yani her şeyin hayatta ortamı vardır böyle. Şimdi şeytanımız nasıl kandı muhtemelenler? Evham bu tabii çok çeşitli böyle. Tabi hepsine sayamayız böyle, çeşitli bunlar böyle. En başta abdeste gelen bir vesvese vardı şeytan. Adı El-Velhan. Şeytanlar da ona sınırsın bunlardı muhtemelen. Yani İblis onların başları, İblis bir adada oturur denizde. Adada oturur. Onları o yönlendirir. O yönlendirir. Mesela filana git bakalım. Onun başına gönderir. Öldü mü başına alır böylece. Uzun ömür çünkü şeytanlar aleyhilâne. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de bir dağa çıktı. Geziyor eshabıyla beraber. Bir cini gördü, cin. Cinin şeyde aynı da muhteremler şu farkı var. Yani yaratılış aynı bunlara böylece. Cinlerin Müslümanları var. Yani çok alimi var cinlerin, evliyası var cinlerin muhtemelen. Cinlerin böyle. Azgın da var cinlerin daha böylece. Şeytan hepsi şeytan, bir sanma. Hepsi kafir şeytan. O farkı var. Yoksa aynı yaratılış. Ateş yaratılır böyle. Baktı Peygamberimiz bir cinli geliyor böyle. Yaşıymış ama. Yavaş yürüyor. Peygamberimiz sordu. Sen kimlerlensin? Bir ifrit, kısım, ifritler vardır. İfrit, benim ifrit böyle. Onlardan en azgınları cinlerin buna. Kuvvet çok bunlara böyle. Onlardan böyle. Kaç yaşındasın? Dedi ya ama yaşı bilmiyorum dedi böyle. Yalnız dedi Kabil, ha öldürür ki orada ben gördüm onları ben o zaman dedim. Tabii. Kim kalp olmuşsa olmuşsa böyle böyle. Uzun yaşıyor onlar. Bir de ölünce onlar bizim gibi toplaş çürümüyorlar. Yok mezarlık muhtemelen. Şimdi gaz yaratıldığı için öldüğü anda gaz hava karışıyor. Gidiyor muhtemelen böyle böyle. Yoksa cin mezarı olsaydı bize yer kalmaz dünyada. En başta abdest uğraşıyor şeytan muhtemelenler. Abdestteki vesvese. Evham, vesvese abdeste. Kimdir bu gelir muhteremler? Dedim içe kapanık, hasta yapılı, çok duyarlı, ülke bunlarda bunlarda. Bir de eli tekvaya gelir muhterem. Eli tekvaya gelir böyle, tekva. Yani İslam'ı tam yaşam isteyenler böyle, bunlara böyle. Mesela kışın namaz kılar ama tekva değil böyle. Ona şeytan uğrakma onunla böyle. Abdestin yarım da olsa o aldırmazsa hiç böyle. Şapur şupur şey yapar böyle. Uğrakma böyle. Kim ki böyle biraz özenerek yapmak isterse, abdestin almak derse onlara şeytan gelir muhtemelen böyle. Ne yapar? İşte ya bak sen yüzünü iki kere yıkadın. Üç olmadı. Ha tekrar yıka bakalım. Yok elini yıkamadın, başını meshetmedin. Şu olmadı, bu olmadı. Bak kuruya kalmıştır. Bunu beş kere verir. Leva başında muhtemelen böyle. Bunu beş kere der. Adı El-Velhan. Yani şeytanın da sınıf sınıf. Yani uzmanlık alanlar onların. Uzmanlık alanı var böyle. Her biri onu başaramaz böyle. Bunun da beş kere olanların ayrı bunlar böyle. Bunların uzmanlık alanı bu. Şeytan aleyhilâne. Tabi bir de gusülle bir de muhteremler. Gusülde. Ben bu sabah düşündüm muhteremler. Sabah abdest alırken, sabahtan aklıma bu şeytan şey geliyor muhterem böyle. Yani kuruya kaldı derken böylece. Şimdi düşündüm ki eskiden yani bizim zamanımızda mesela gençliğimde hep öyleydi böyle. Evde su yoktu muhteremde. Taşımız su vardı. İbrik alırdık ibriği böyle. İlk su alırdık, atladık böyle. Sol ibrik, yukarıda su elimize. Onda üzüm gözüm bak. Düşün muhtemelen bak. Yani şu bak sağ avuç var mı? Sağ avuç muhtemelen bak. Bak. Düşün muhtemelen böyle. Ben bu sözü düşündüm bunu. Böyle gönlüme geldi muhtemelen böyle. Abdestin sabahında böyle. İbri döküyorduk böyle avucumuza. Bak bir avuç muhtemelen de. Bundan yıkıyoruz tamam. Bir oldu muhtemelen böyle. Şimdi iki avuç alıyoruz. Değil mi? Kuruna durma, musu durma da akıyor. Şarış akıyor bu şekilde. Gene evan yapan var mı? Evan muhtemelen de. Gene bak. Düşün baktım böyle. Yani biz bir yüzüm yıkayıncaya kadar belki 50 avuç su gidiyor muhtemelen değil mi? Böyle böyle. Çünkü su akı durmadan böyle. İki alıyor muhtemelen böyle. Şapur şapur şapur bu şekilde yapıyordu bu şekilde. Aslında bu da israfa giriyor muhtemelen böyle. Hatta Peygamber bir sahabenin birine Dedi, ya Resulallah, abdestinde israf olur mu? Peygamber tarafına, akarsu, yani olsan bile, akarsu, akıyor Sakarya, değil mi sen böyle? Sakarya kıyamadın böyle, orada abdest olsun böylece, gene siyatını sıyamak derdim. Gene suyu abdest, suya gidiyor ama, yine israf oluyor muhtemelen böyle. İsrafı da haram oluyor muhtemelen böyle. Şimdi, genelde insanlar tabii, İslam'ı fıkıh bilmemekten kaynaklanıyor muhteremler. İnsanın çoğu şeyini mühar okuyorlar ama fıkıh bilmiyor böyle. Halbuki önce fazla bilmek farz bakın böyle. Farz böyle. Abdestin fazla bilmek gerekiyor. Namazın fazla bilmek gerekiyor. Haram bilmek gerekiyor. Yani iş yaptığı işin helal mı haram bilmesi gerekiyor. Bunlar farz. Mealle bunu öğrenmez mealle muhteremler böyle. Yani meallidir. İlk okuyorken verilen bir hastalık var mesela bazı konular vardır. Kelime kelime tek ufak şeyler onlara veriyorlar böyle. Mutlaka okumak gerekiyor fıkıh. İlmiye okumak, ilmiye amede. Yani güvenilir ilmiyeleri onu gerekiyor muhtemelen. Şimdi abdestin dört tane farzı var muhtemelen böyle. Dört farzı var böyle. El yıkamak bunlar, ağız yıkamak, sünnet bunlar muhtemelen böyle. Mesela su az, sonra kesilmiş. Sabahımızdan kalktık mesela. Evde diyelim ki çok çok kalabalık. Hepsi namaz su elhamdülillah. Evde az su var böyle. Çeşmeler kesilmiş. Ne yaparız onları böyle? Bir kişi o suyu hepsine harcayabilir icabını. Bol abdest böyle. Yapmayacak böyle. Yalnız farzını getirir. Farzı. Kişi yüzünü bir defa yıkar. Bir defa yıkmak farz. Bir defa. İki üç değil böyle. İki üç on sünnet onların muhtemelen böyle. İki kolunu bir kere yıkar. Başının dörtte bir mesheder. Yani tam beslemez bile böyle. Yani kaldı mesh yapmaz bile. Ayağını yavaş yıkar. Namaz kılar muhtemelen muhtemelen böyle böyle. Yani bu dört tane farz olmuşsa abdest tamam muhteremler. Şimdi ne yapıyor kişi? Bir yıkıyor, tekrar yıkıyor, tekrar yıkıyor. Oldu mu olmadı mı? Şöyle diyor kitaplarda muhtemelen böyle, vehimle sünnet arasında. Bir şey acaba evhama giriyor, sünnete mi giriyor böyle? Evhama uymamak için, evham şeytanın emri. O uymamak için sünnet terk etsen daha olur böyle. Yani iki olsun. İkisi yıkamı olsun böylece. Efendim üşüyeyim deme şeytan emriyle. Ona muhalefet almış şeytana muhtemelen böyle. Yani İslam'da o kadar kolaylık muhtemelen böyle. O kadar İslam'da kolaylık böyle. Hele gusülde muhteremde böyle. Yani çok öyle soran oluyor o şekilde bu konulara bunlara böylece. Arkamda kuruya kaldı mı? Ya bana evam değil mi ya? Eskiden değil mi? İbrik yıkanırdı muhterem böyle. İbrik yıkanırdı böyle. Az su, taşıma su. Giderdi annelerimin zahmetli ve suya giderdi. Erkenden böyle hazine suları vardı böyle. İlk giden biraz su daha kuvvet akıyor. Su yavaş akıyor böyle. Çocuğunu bırakan, şeyini bırakan böyle kadın toplanan şehrin başında herkes aşık hayvanı da var. Hayvan nasıl içecek muhtemelen böyle. Yani bu su bolluğunda işte ağaçların duşu demeyen şapur şapur geliyor böyle. Yani Peygamberimiz yıkandığı suyun en aşağı 50 katı fazla su gidiyor muhtemelen böyle. Onun için insan yava biline mükellef. Bir kere yapılıyor bu şekilde. Şimdi eğer şeytan bunda başarılı olsa, yani o kişinin beynine yerleşse, evhamına yerleşse ki, abdül olmuyor derken. Tekrar cevabı döner, ya ben galiba ikisine bir yıkayım, bir defa yıkayayım. Dönme muhtemelen. Bir defa olsun yeter ki böyle. Eğer şeytan bunu muvaffak olsa ne oldu bu sefer? Kişi namazda duracak. Namazda durur. Şimdi başlar şeytan. Sen boş namaz kılıyorsun be. Namazın kabul olmaz ki. Ne? Abdün yok ki senin. Abdün noksan. Kolunu yıkamadın. Şu bu olmadı. Kişi namazda ama baştan düşünmüyor muhtemelen bakma. Halbuki abdest namazın bir anahtarı, araç muhtemelen. Anahtar bak. Ya. Mühtavir salah. El bul mühtavir salah adı muhtemelen. El bulduğu mühtavir salah. Abdest namazın anahtarı. anahtarı açar, hazine açıyor, hazine. Namaz hazine. Dinin direği muhtemelen bak. İmandan sonra en büyük amel namaz muhtemelen böyle bak. Aslan baş namazdır muhtemelen. Araçtır böyle, merdiven yani böyle. Çıkmak için buraya böyle. Kişi ne yapıyor? Araçla meşgul, anahtarla meşgul. Hazine içine girmiş ama onun habersiz muhtemelen böyle. Namazdan şimdi bir şekilde şeytan baş vermeye. Ya sen işte başını meshetmedin. Yok sol ayağını yıkamadın. Yok bir kere yıkadın. Bir kere kadar takır kapat. Acaba benim derken böyle. Kaç hikayet kılına bilmem. Muhtemelen böyle. Oraya dağlar bu şekilde. Bir de neden o şeytan? Sen boş namaz kılıyorsun der ona muhtemelen böyle. Ya sen namazın kabul olmaz muhtemelen böyle. Bana bir sıkıntı girdi. Darlık geldi. Böyle. Olmuyor böyle böyle bir yani. Olmuyor derken böyle. Namazın bozayım mı bozmayayım mı? Hatta bazen bozar, tekrar abdest alır. Gelir bu şekilde. Kişi zaman namazdan soğur muhtemelen bak. Böyle muhtemelen böyle. Namaz soğur muhtemelen böyle. Yani abdest el bulduğu müftahü salah. Namaz anahtarı muhtemelen böyle. Namaz hazine, hazine muhtemelen böyle. Hazine böyle böyle. Bunun için bakın yani abdestin 4 farzı olmuş yeterli. Tabi tam yapmak, sünnet üzerine yapmak. Yani ahsen-i şekilli yapmak tabi böyle sevap artıyor. Artıyor. Ama yapamamışsa bile abdest abdest muhtemelen böyle. Böyle. Muhtemelen böyle. Eğer bu devam ederse, namazda şimdi devam ederse, sonra başlar, namazın olmaya diye böyle. Kişi namazda tabii o düşünen dağlar kaç kez kıldı bilmez muhtemelenler. Siz yapayım yapmayayım mı? Bunu tam bilemez. Okumuyor fıkı. Nerede lazım bunda böyle? Sevişleri yapayım yapmayayım şu olduğum bu olduğum ama olduğum olmadı namazım tekrar kılsam mı? Üçlerini tekrar kılma derken böyle. İşte bir ümitsizlik bıkkındı gelin muhtemelen işte böyle. İşte böyle bıkkını gelir, darlığı gelir, sıkıntı gelir böyle. Kalktı artık bu şekilde. Bırakın namazını muhtemelen. Namazını kopar. Yoldan şeytanı kazandı muhtemelen böyle böyle. Bir gün bir evlullah'a onun şeytanı görünüyor. Evlullah kendisi. Onlar görürler şeytanı muhtemelen. Onun şeytanı görünüyor. Buna yalvarıyor. Şeytan ona yalvarıyor. Allah aşkına ya diyor. Bak diyor. Ben de senden önce dana gibiydim ben diyor. Dana gibiydim. Başlayan diye kurum kaldım böyle böyle. Ne olur acı beni diye böyle. Peki benim, ne san, benim sana zararım var? Her şeyi besmele diyor. Otur besmele, kalk besmele, su iç besmele, ekmek her lokmaya besmele, eve gir çık, eve çık besmele, besmele, besmele. Beni kurum kaldım bu şeyimle ben. Hiçbir şey sana sözüm geçmiyor böyle muhtemelen böyle. Yani şeytan zayıflasın muhtemelen şeytan zayıflasın. Acıma gerek kafire böyle. Ali sana iyi olur mu? Ama muhtemelenler. Bir acımış şeytanı. Bir Müslüman, yarım Müslüman, yani gafil Müslüman diyelim böyle, merak ediyor, kiliseye gidiyor. Bakın ne yapıyor bunlar diyor. Bir de bakıyor kilise, çıkarken herkes böyle mum yakıyor. İsa Aleyhisselam bir sureti varmış orada, Hazreti Meryem'in. Bir de kenarda şeytan varmış sureti böyle. Kim Hazreti İsa Aleyhisselam'a, kim Hazreti Meryem'e, validemizi güya, o suretine. Yani mum yakalıyor bunlara böylece. Kim şeytanı yakmıyor. Acıyor şeytan. Vay garip be diye böyle böyle. Gelen diyor, öbürünü yakıyor mumu. Bu şeytan garip kalmış böyle diyor. Acıyor onu. Herkes çıkıyor. Bu geri kalan mağazadan böyle. Gidiyor mum yakıyor, şeytanın önüne koyuyor. Ta ilk kez şeytan işine bu. Gelir rüyasına geliyor şeytan. Aleyhillâne. Arkadaş be. Aman diyorsun. İyi ki bana böyle yaptın. Çok gariptin böyle diye. Üzüntün böyle diye. İşime feraltın sevenim diyor. Bak sen bana böyle bir mum yaktın. Ben sana bunu karşılık bir hediye vereyim sana diye. Bir şey yapayım sana diye. Ne yaparsın diyor. Bir de bir hazine var diyor. Hazine. Devlete ait böyle. Bir bete bir şey var kapıda ama diyor. Bir de baktım oraya böyle diyor. Ben sana yardım edeyim diyor. Bir sonra altın alırım böyle. Böyle. Gidiyor hazineye. Hakikaten kapıda kılıçlı, o da ok kılıç tabii böyle, ok yayı kılıcı kuşanmış, bir asker nöbetçi kapıda. Ya burada nöbetçi var, arkada bir cam var diyor. Ben onu biliyorum böyle, pencere var böyle böyle. Pencere, arka dönüp bakıyorlar, pencere küçük pencere ama yukarıdaymış böyle. İnsan yetişmiyor. Diyor, yetişmem bu yüksek bana diyor. Biniyor sırtıma, omuzuma basıyor, başıma basıyor, başına basıyor, tutuyor kollarında. Tam onu çıkacak oraya, nebeci bunu görüyor rüyada şimdi. Hemen bir geliyor, ayağına yapışıyor bunu şimdi. Şeyden kaçıyor. Yapışıyor ayağına, çekiyor. O kendini yukarı çekiyor. Şeytan ne yapayım diyor. Vur tekmeyi diyor başına. Vur tekme diyor ama bırakmıyorum bir şey geliyor. İşin üzerine böyle diyor. İşin başlayınca hanım uyandırıyor. Ne yapıyorsun sen be ya diyor. Bu kadar tekmeyedim ben diyor. Üzerime işesini verin diyorum böyle. Ben yani şeytan iyilik bak bu tarafa şeytanı böyle. Aleyhine böyle. Bir de işte korku verir muhteremler. Yani şeytan evliyaya. Yuhabifü evliyaya. Şeytan sana korku, evham, korku verir muhtemelen böyle. Kendini dinler kendisine. Vay benim kalbim hasta galiba. Şimdi midem rahatsız galiba. Acaba ülser mi, kanser mi? Yok benim şöyle mi derken beni hep kendini dinler. Yani ölüm korkusu verir şeytan muhtemelen. Bu çok tehlikeli muhtemelen böyle. Ölüm korkusu verir insana bazen. Öleceksiniz ki bu şey böyle. Ölüm tabii öleceğiz ama. Yani ölmeyecek diye bir şey yok tabii. Hep öleceğiz. Ama yazılmış muhtemelenler ya. Yani kitaben mevkuda yazılmış muhtemelenler. Namaz gibi yazılmış muhtemelenler. Yani. Ecel, ömür yazılmış muhtemelenler. Bir de ölümün sebebi de yazılı. Ölüm yazılı. Bir de ölümün sebebi yazılı muhtemelenler. Nerede ölecek yazılı? Nerede öleceği? Bir yerden temut ya. Nerede ölecek? Olmuşsa bak. Kişinin mesela böbrek rahatsızdır. Hep oradan dinler böyle. Ölüm oradan bekler. Bir anda kalpten giden muhtemelen. Benim bir komşum vardı muhtemelen böyle. Kendi sağlıktan emekli de böyle. Aşırı evhamlı, çok sağlığını düşün, sağlığını düşün böyle. İstanbul'a, eski yoktu burada büyük hastane adapalarında. İstanbul'a giderdi böyle birkaç kadar bir, kontrolü de geçirdi baştan başa. Eyvallah çok eyvallah böyle. Bir gün geldi, yolda karşılaştık, oh dedi ya, her şeyden sağa çıktı böyle böyle. Bir gün tahrip film verdi, iyi çıkınlar burada böyle, yani ölmeyecek. Üç gün sonra öldü, trafikten muhtemelen, trafik arasında muhtemelen böyle. Durakta yandı böyle, arabayı beklerken, bir arabanın fren falan ne olursa artık yarışıyor ki arabaya atı böyle. Dıralta öldü muhtemelen böyle böyle. Bak, ölümü on trafik kazası. Arabaya binmesi, araba kullanmasa da ama eceli arabadan mı? Bak, bak. Yani arabada kullanmasa, arabaya korksa binmese de dıralta beterken araba gelip sahip gelip olacağını kendisi böyle. Bir de korku işte muhteremler, insan kendini falan dinlememeli muhteremler. Şu beden bizim değil, bunun bir sahibi, yaratanı var. Ya, ya. Lehü mülk, beden de mülke giriyor muhteremler. Ya. Mülkiyet Mevlam'ın. Yani beden bizim değil muhteremler. Bunu yoktan var eden var, yaratan var. Ya. Toprak maddelerinden böyle ya. Toprak çamur oluyor. Efendim sebze meyve oluyor. Yeniyor, insan bedeninde kan oluyor, hücre oluyor, ürün hücresi oluyor, adı rağmen dölleniyor, dünyaya geliyor. Toprak mı tabii böyle? Aşama aşama Allah'ın kudreti, azameti yaratıyor. Yani, yani topraktan insan yaratmak mı tabii böyle? Yani bakıyorsun mesela bir genç mesela erkek olsun, kız olsun mesela böyle zinde, suatlı, sağlıklı, neşleri mesela böylece. Ama nereden yaratıldı? Toprak maddelerinden, toprak maddelerinden böyle ya. Mesela meyveye bakıyorum bazen, meyveye bakıyorum böyle meyveye. Kokusu güzel, tadı güzel, rengi güzel. Bunu aslında toprak maddeleri muhtemelen böyle ya. Yazın mesela karpuz mesela böyle. Koca bir karpuz, kesici kıpkırmızı böyle. Bal gibi tatlı, sulu. Bunu aslında Toprak maddeleri muhterem, yaratılan Mevla muhterem böyle. Onun için beden bizim değil muhteremde. Korumakla mükellefiz yani, sorumluyuz korumakla lazım. Ama evham yapmamak gerek muhterem böyle. Anlaşılma gerekiyor. Emirde yazılmış, hastalığa bakmıyor muhterem böyle böyle. Eğer şeytan başlı olsa bu işte, yani kişiyi böyle kokusa, ölümle kokusa diye anlıyor böyle. Hepken dinlese kendisini, eyvah kalbim yoruldu galiba, kalbim hızlı atıyor, yok yavaş atıyor, yok tansiyon çıkıyor, şeker mi çıkıyor bu şekilde? Devamlı kişi kendisi meşgul olsa, korkutursa, şeytan işte ortam bu muhtemelen böyle. Ortam böylece. Sen namazda böyle, abdestinde şüphesi var, namazda kuşkusu var, namazda huzur bulamıyor. Bulamaz ki muhtemelen böyle. Bulamazsın böyle. Aklın takma başka da böyle. Ne kaç kez kaldığını farkına varabilir, ne kadar farkına verir böyle. Tam ağzına zevk alıp hüyüz almaz. Şeytan ne yapar muhteremler? Bu duruma gelince beyinde gerilim başlar bunda. O kişide beyinde gerilim. Böyle. Başta beyinde muhterem böyle. Sonra baş ağrısı olur bunda muhterem böyle. Gününde sıkıntı bak muhteremde. Evhamlı kişide böyle. Evhamı tam kapıldı mı? Kapıldı mı Allah korusun böyle. Beyinde gerilim, gönlünde sıkıntı, baş ağrısı, dalgın olur burada. Dalgın olur muhtemelen. Dalgın olur böyle. Allah korusun araba kullanıyorsa yandı muhtemelen böyle. Bir anda dalar böyle muhtemelen böyle. Yani beyin durur. İnsan beni bunlara kaldıramaz muhtemelen böyle. Yani insan mesela bedeninde sistemler vardır. Mesela sinir sistemi. Sinir sistemi hazmedecek. Neyi? Doğal gıdayı baktığında. Öyle yaratılmış ama. Şimdi ne oluyor? Doğal gıda bozuldu muhtemelen. Şimdi sinir sistemi bunları hazmedemiyor muhtemelen. Sindiremiyor. Yani bedene yaralara getiremiyor bunu. Tamam, bedene bu eziliyor, meziliyor, parçalanıyor, mama gibi oluyor ama bu iki sindirim muhteremler. Nedir sindirim? Beden bunu çekecek damarlarına. Beden bunu kullanacak bedenine muhterem böyle. Bu da sindirimleri böyle. Bunun gibi insan beni de kaldıramıyor muhteremler böyle. Kanamsa böyle. Hele müzik, ses, gürültü böyle. İnsan düşmanı bunlar muhterem böyle. Ses, gürültü, müzik bunlara böyle. Yani ortam, hava kirliliği var, şunlar bunlar var. Bir de kişi evim yaptıysa Allah korusun, artık o beyin öldü muhtemelen böyle. Beyinde gerilim, içinde sıkıntı, gönlü darlık, kafası karışık. Ne kıldığını bilir, ne yaptığını bilir. Bir de evde huzur olmaz muhteremler böyle. Huzur olmaz muhteremler böyle. Yani toplumda kopar bugün insanlara böyle. Herkes hoşlanmaktır böyle. İnsandan kaçar, toplumdan kopar böyle. Allah korusun, evde huzur olmaz muhtemelen. Erkek olsun, kadın olsun böyle. Huzur olmaz böyle. Çabuk hırslanır, sinirlenir her şeye böyle. Her şeye sinirlenir böyle. Ağlar, mağlar, patlayacak gibi olur artık böyle. Allah korusun, intihara yaklaşır yani muhtemelen Allah korusun. Muhtemelen. Yani çekemeyim ben bunları da böyle. Şeytanını sıkar Allah korusun böyle. İçine ben böyle. Can sıkmışım ben böyle. Patlayacak mı? Şeytanını sıkar böylece. O gücü var şeytan böyle. Allah korusun. Alacak mı artık? Artık dayanamıyorum der böyle. Yani kendini asma öldürmeye kalkışır mıdır Allah korusun der böyle. Ne oldu Allah korusun? Bir de katil oldu gider Allah korusun böyle. Yani şeytan aleyhine doymuyor günah işlettirmeye Allah korusun der böyle. Şimdi bunun için ne gerekiyor muhteremler? Bu duruma gelmeme gerekiyor baştan. Yani sonradan biraz zor. Biraz zor muhteremler. Bir de imanla ilgili evhama geçeyim biraz inşallah. Ve o konuyu biraz alayım inşallah. Vakit azalıyor. Bir insan biraz bilinçli olursa şeytan buna önce abdestten, namadan, korkudan, şuradan buradan girer muhteremler. Tabii kimse direkt imandan girer böyle. Allah korusun, şeytan böyle soru işaretleriyle böyle muhtemelen böyle. Yani Allah var mı mahşer böyle işte, yani mahşer var mı, şu var mı, bu şekilde böylece. Yani bunları bir inkar etmeye kalkışır şeytan muhtemelen der. Bu durumu gelen kişi, toplumdan kopan kişi, bir de sessiz kalınca kendi dinler, yani şeytana konuşun duyar. Mesela fısıltası muhtemelen. Gönül duyar böyle. Yani tek tek duyar böyle muhtemelen böyle. Duyar böyle, gönlü böyle. Şeytan bunu fısıldar. Aslında her insanın kalbinde bir şeytan vardır, bir de melek vardır. Herkes de vardır muhtemelen böyle. Melek kalbin sağ kapağında duruyor böyle. Sağ tarafında. Şeytan aleyhilâne sol kapağında duruyor muhtemelen böyle. Durur. Eğer kişinin yapısı temiz, ahlakı güzel, hak onda halis, muhlisse bu melekle uyum sağlar. Melekle muhtemelen böyle. Yani şeytan dinlemez. Dinlemez. Onun gönlü melek uyum sağlar muhtemelen. Melek bunun dostu olur. Buna ilham gelir muhtemelen. Bilmediğini öğrenir bu amelde. Daha güzel yapar böyle. Yok işte artık evime kapılmışsa böyle artık melek dinlemez. Şeytan dostluk kurar şeytana beraber. Şeytan bunu gönderir muhtemelen böyle. Gönderir böylece. Biliyorsunuz Kur'an ilk sure El-Fatiha suresi muhtemelen. Fatiha mı? İlk sure. Elhamdülillah be, Kur'an'da. İlk sure muhtemelen böyle. İlk ayet nedir? Allah'a hamdü senaya bak. Yani Allah kelamının Celle Celaluhu her harfinde, her harekesinde hikmet muhtemelen böyle. İlk sure Kur'an'da kısa sure böyle. Sonra Bekara geliyor. Uzun. İlk sure ama Fatiha muhtemelen böyle. Her namaz, her rekatında okunu muhtemelen böyle. Namaz sonra yine okunuyor böyle. Her yıl okunuyor Fatiha. Git cenazeye, mezara git. Ne okuyorsun? Fatiha, Fatiha, Fatiha muhtemelen böyle. İlk ayet-i kerimesi Elhamdülillah diye başlıyor. Elhamdülillah bak. Elhamdü, bütün hamdü, sen övgüler, şükürler, medihler. İllah. Aslında li Allah. Buradaki lam vardır. Bu da istikak anlamına geliyor. Allah'ın hakkıdır. Yani övmek ancak Allah, övülmek Allah'ın hakkı muhtemelen böyle. Mesela bir insan güzel bir yazı görür bir yerde. Güzel bir yazı görür bakar da insan ne yapar değil mi? Yazıyı ne güzelsin demez. Kim yazdı bunu der. Mesela bir terzi insan bir şey diktirir. Çok güzel diker. Onu kişi giyer, gören bakar, imrenir. Ya hangi terzi bunu dikti? Der muhtemelen böyle. Demek ki hamdü sana Allah'a mahsus. Evet, karpuz tatlı muhteremler, muz yumuşak, ekmek şöyle güzel ama onu yaratan kendi muhteremler. Ekmek ekmek olmadı ki muhteremler böyle. İnsan ki insan olmadı ki. Aklını veren Mevlam, bak elhamdülillah, Rabbil Alemin. Allah Rabbil Alemin'di böyle. Yani bu ayet-i kerim ilk ayeti muhterem bakmadı. Yani işine bir dalsak bir çıkamayalım böyle. Yani derin derin anlam var, deryalar bundan muhterem. Manevi derya bundan muhterem. Rabbil Alemin. Bütün alemlerin Rabbi yaratanı, egemeni, sultanı. Yaradan Hallak-ı Alem. Mesela dünya padişahı, bir devletin devlet başkanı dünyada. Emri ancak ülkesine geçer. Gitti Yunanistan'a, geçmedi. Mevlamız hükmeler de geçmedi. Dünyada denizde, karada, ekvatorda, kutuplarda, kabirde, mahşerde, her yerde her hükmü geçiyor muhtemelen. Rabb-i Alem, bütün alem yaratan, mürebbi, terbiye eden, yani denge düzeni Kur'an muhtemelen. Bu denge düzeni Kur'an böylece. İşte şeytan aleyhi ne yapıyor? Allah haşa inkar ettiğine kalkışır muhtemelen böyle. Kalkışır böyle. Halbuki insan düşünse ki İnsana bir yaradan var mı? Var mı? Muhtemelen böyle var. Bir yaradan var muhtemelen böyle var. Çünkü ne gerekiyor? Dünyada bir ot bitmesi için bir şeyin bitmesi için ne gerekiyor? Dünya ne gerekiyor böyle? Toprak gerekiyor. Toprağı kim yarattı? Su gerekiyor. Suyu kim yarattı? Hava gerekiyor. Kamunüsü lazım bunlara. Havayı kim yarattı? Güneş lazım. Güneş lazım. Güneşi yaratan böyle. Gökleri yaratan. Galaksiyi yaratan böyle. Yağmuru yağdıran böyle. Toprağı yaratan Mevlam. Bizi insanlara yaratmış Celle Celaluhu. Şimdi insan mesela bir torba 100 tane rakam yazsa koysa. 100 rakam. Deser ki buna birden başta sırası buna çekerse aşkına para verir bu. Çekebilir mi? Çeker muhtemelen böyle. 5 çıkar, 80 çıkar, 70 çıkar, karmakar çıkar muhtemelen böyle. Diyor ki Darwin denen var ya, Darwin bir kafir, İngiliz doktor kendisi muhtemelen. Yani insanın maymunda yarattığını söyleyen Darwin. Doktor kendisi muhtemelen. Bak ne diyor muhtemelen. Yani inkar ettiği halde böyle yani. Adamın yaratılışını. Ne diyor bak muhtemelen. Gözü inceledim ben diyor. Gözü inceledim böyle diyor böyle. Beynim çatlar gibi oluyor böyle. Böyle tabaka tabaka diyor. Gözlerinde beynine tabaka tabaka diyor. Ama her tabakanın sırası olması gerekiyor muhtemelen böyle. Yani bir tabakanın sırası değişsin insan görmez muhtemelen böyle. Bir göz muhtemelen böyle. Ya. Bunu yaratak gidiyor muhtemelen böyle. Mesela insan bak 100 tane rakamdan seni çekeyim bunlara böyle muhtemelen. Hücreler bedenimizde. 30 trilyon hücre var orta insanlar böyle. 30 trilyon. Bunu her birini yaratan, yöneten ve yönlendiren hücre göze gidecek bu tabi. Sağa gidecek, sola gidecek bu tabi. Böbreğe gidecek, kemiğe gidecek böyle. Bir insan yaratılışı, yani bir insanın yaratılışı, bir insan yönetilmesi, rızkı. Aklı muhtemelen böyle. Ana karnı kim rızkı ver ana karnı? Kim rızkı ver ana karnında yakın? O yavruyu rızkı kim verebilir? Kim ona gücü yeter? Yaptır. Ana karında tam böyle. Kim verir muhtemelen böyle? Vitamin veremezsin herhalde. Ya serum veremezsin çocuğa ki benim muhtemelen. Veremezsin. Nasıl oluyor abim onu? Anasının doğal sisteme kanına bağlı muhtemelen. Pelistan tabi bir eşeğe başlamak. Ya, muhtemelen. Doğunca süt geliyor muhtemelen. Ya. İnsan hayvan mısın? Yani bir dişi doğurdu mu? Doğurduğu anda otomatikman süt geliyor muhtemelen. Süt geliyor böyle. Geliyor. İlk süt obuz derler buna. Bu şart sürüyor muhtemelen böyle. Hastalık koyan bu işte. Aşı bu muhtemelen aslında böyle. Yani doğan çocuk ilk anası güzelce bol içsin. İçsin muhtemelen. Aşı bu muhtemelen böyle. Hastalara karşı. Bu daha koyudur. Bak muhtemelen böyle. Bak muhtemelen böyle. Yani çocuk büyüdükçe süt içki değiştirir muhtemelen böyle. Mesela bugün köpek karnı çabuk büyüyor. Neden? Ana sütünde proteinin fazla oranı fazla muhtemelen böyle. Bak muhtemelen böyle. Yani protein şeyine göre çabuk büyüyor muhtemelen böyle. İşte şeytanın abi aleyhinale yani şeytanın son kozu Allah'ın dinsiz imansız yapmak, kafir yapmak, ebedi cehenneme attırmak için inkara kalkışıyor böyle muhtemelen der. Bir sınıfta öğretmen olmasa, bir evde ana olmaz, çocuklu olsalar, bali muhtarı olmazsa muhtemelen böyle. Yani bölüm komutanı olmasa, bir devletin başı olmasa, olur mu olmasa muhtemelen. Karşı gider bu şekilde muhtemelen. Dengizden batırıyor böyle böyle. Ayının yeri, yörüngesi bak belirli muhtemelen. Ayın yeri, yörüngesi, yaratan Mevlam diye böyle. Beş tane yukarı müsahharat bir emri ya. Al emrinde. Güney, ay, yıldızlar muhtemelen böyle. Hepsi yörüngesinde. Yani muhtemelen böyle. Bir denge düzen var muhtemelen bu şekilde. Şeytan işte haşa Allah inkar ettirme insana kalkıştı böylece. Allah hepimiz korusun bundan inşallah şerrinden. Allah korusun bunda başı olursa, muhteremler. Kişi yani inkara minkara kalkışırsa, şimdi bunda ne olur? Yalnız gönlüne gelmek de oraya bir zarar gelmez muhteremler. Yani bu duruma gelen bir kişi, ki gönlü şeytan fısıltıyor, dürtü veriyor, vesile veriyor, haşalı inkar etmeye kalkışıyor. O bunu kabullenmesin, aklı bunu kabullenmesin, gönlü bunu onaylamasın, buna bir zarar yok muhtemelen böyle. Birisi ki bu şeytan konuşuyor bunu, aleyhillâne, düşman bu böyle. Bunu bilsin bu şekilde. Ama zamanla kalp bunu kabullenirse, dil bunu söylerse ama tehlikeli muhabbet. açık, Allah korusun böylece. Bilhassa bu iman meselesinde muhteremler, yani sonra intihar gider bu, Allah korusun muhteremler böyle. Yani kişi çıldır gibi oluyor böyle, dayanamadı bu şekilde böyle. Hele uykusu kendine akşam yattığım böyle, yattığı yerden sessizce şeytan tek tek tek tek duyarım gönlüm muhtemelen böyle. Böyle tek tek tek tek duyarım muhtemelen böyle. Tek tek onlara duyar bu şey, Allah korusun böylece. Ona artık ona cevap vermeye kalkışır. Bir gün bir Allah dostu, bir müşrid-i kamil yani böyle, bir talebesine şöyle diyor muhteremler. Sana diyor şeytanla müvesvese gelse, tabi şeytan kötü, iyi, hep kötü, iyi gelmez. Yavrum diyor, sana şeytanla müvesvese gelse, dürtü gelse ne yaparsın diyor, onu yenmeye çalışırım diyor. Yani ona bir cevap bulurum ben böyle. Yani şöyle yaparım, böyle yaparım, onu cevap hem çalışırım böyle diyor böyle. Peki cevap verdi, onu bıraktı. Ama şeytan durmaz ki diyor, başka konu getirir böyle böyle. Ne yaparsın diyor, her gün cevapla uğraşıyorum diyor. Vah gazık gazık yavrum dedi. Emrini şeytan geçirsin ben böyle diyor. Yani. Peki ne yapayım diyor. Biz Allah ne buyuruyor, melam buyuruyor diyor. Küffarla cihat, şeytan kıl istiaze. Allah'a sığınma. Yani şeytana muhatap olmama muhtemelen bakmıyorum ben. Yani şeytan vesile veriyor da, işte ben onu ayetten, hadisten bulayım, sorayım da ona ben cevap vereyim demeyin muhtemelen demeyin. O melun hemen biraz sonra başka bir konu getirir beyine. Bu iş ne gerekiyor? Beyin boş kalmasın muhtemelen böyle. Yani beyne bir şey yüklemek gerekiyor, beyne. İnsan kendi bir şey böyle. İyi şeylere böyle böyle. Güzel şeylere. Böyle. Güzel şeylere bakmak gerekiyor, işlere bakmak gerekiyor, güzel şeylere bakmak gerekiyor. İyi şey düşünmek gerekiyor. İyi insanlarla görüşmek gerekiyor bunlara böyle. Yalnızlığı da yırtmak gerekiyor, yalnızlığı böyle. Yırtmak gerekiyor bunları da. Yine bir alim buyuruyor, ben diye evimizin anlamını bir şurada öğrendim diyor bak. Büyük bir alimmiş böyle. En zi bilen müşkiyatını açayım. Anlamını diyor, ben şurada öğrendim diyor. Bilmiyormuşum diyor böyle. Ya Allah kesin nasıl oluyor böyle? Nasıl oldu bu? Bir gün diyor, bir yere gittim diyor. Tanıdığım biri böyle diyor. Çoktan gitmemiştim böyle diyor. Baktım diyor, kocaman bir bahçe. Avlu çevrili. Ev arka tarafta. İçine girdim diyor. Köpek var mesela diyor. Köpek bana saldırdı bana diyor böyle. Orada bir sopa buldum diyor. Köpek boşluğum diyor ama diyor. Terledim atıyor böyle diyor. Bir komşu diyor. Abici neyse orasını köpekte boğuştum boşuna be. Sen ev sahibine bağırsana. Aklım öyle. Onu bağırdım ve işte falan filan dedim. Ama açacağım mı diyor. Hoş diyor. Dur bakın dedim. Köpek durur mu? Tamam ben. Aa dedim baktım ben. Demin ki şeytana boğuşma gerek yok. Şeytan yaratan Rabbini sığındır mı? Sığındır mı? Kalkılar muhtemelen böyle. Yani şeytanla boğuşmamak gerek yok. Ona cevap vereyim dememe gerekiyor muhtemelen böyle. Dememe gerekiyor. Devam değiştirir. Şeytanın bizden akıllı çok ama muhtemelen. Bizden çok daha bilinçli muhtemelen böyle. Yedik ve göklerde yaşadığı, cennette yaşadığı muhtemelen. Cennetin hepsini biliyor bunların böyle. Hepsi bunların biliyor böyle. Ama dönemiyor işte muhtemelen. Dönemiyor muhtemelen böyle. Şimdi gelin istiaceye gelin. İstiaza sığınma. Yani Allah-u Teala sığınma. Şeytan şerrinden muhtemelen. Allah'a sığınma Celle Celaluhu'ya be. İstiaze. Evzi billahi söyleme gerekiyor. Mevlam-ı Fusilet 32'de Bismillahirrahmanirrahim. Benim şeytan ezgurum. Eğer şeytan sana bir nezgun, bir dürtü gelse melan bir yer. Benim şeytanı nezgun. Festeiz billah. Bak. Hem Allah'a sığın. Bak, ona melam cevap veren demiyor. Onunla uğraş, mücadele demiyor. Bak. Şeytan sana bir dürtü gelse, vesse gelse, böyle kötü bir şeyle kalbe getirirse, ya ona uğraş demiyor muyum? Demiyor muyum? Fesed billah. Allah'a emanet. Allah'tan yardım istedim. İstiaz edin. İstiaz yardım etmedim böyle. Evzi billahi meşeytan hocam. Evzi billahi Mine şeytanir racim muhtemelen böyle. Bunu çok bu okumak lazım muhtemelen böyle. Ne zaman insan böyle bir kötülük, kalbin bir kötü bir şey gelin böyle şeytan ne olur gelin böyle hemen yavaşça böyle. Evzi billahi mine şeytanir racim. Bazıları ulemalı esteyüzüğüm devam demişler böyle. Şimdi bunu böyle festeyiz. İstifal mevlam, istifal babı diye onu buluyor böyle. Fakat genel çoğunluk evinizi tercih ediyor bu şekilde. Öbüründe istifam, istifal babında talep için orada geliyor böyle. Talep için geliyor burada. Mevlam buyuruyor. Evinizi billahi, Allah'a sığınıyorum böyle. Allah'ım sana sığınıyorum böyle. Ne zaman insan sığınır? Acizim. Acizim bu dönemde. Elime bir şey gelmiyor böyle. Yani Allah korusun gönle girdi mi, gönlü fethetti mi, insan dünyası da karardı, dünyası bunalım, karanlık bu dönemde, zulümat dünyası böyle, huzursuzluk mu, sinirsel böyle, patlama. Evinde huzursuz bu dönemde böyle. Kötü Allah korusun böyle. Yani çekilmez bu karnı bu dönemde böyle. Çekemez zaten onu böyle. Çekemez ama. Asar kendisi iyi Allah. Ne gereken böyle? Sık sık böyle. Evvelzi billahi mineşşeytanir racim bak. Allah'a sığınırım. Racim olan şeytan şerrinden. Allah lanet şeytan için Allah'a sığınırım. Demek gerekiyor böyle. Bir de bir şey var, bir şeytana göremiyor muhtemelen şimdi böyle. Bu bizi görüyor mu? Yani böyle inna yarakum hüve ve kabülühü. Bak şeytan bizi görüyor muhtemelen. İnnehu yarakim o sizi görüyor melam diyor. Hüve ve kabülühü. Adamları da, şeytanları görüyor böyle. Yalnız daha terörünüyor. Sonra göremiyorsun, o sizi görüyor. Şimdi görünmeyen şeytanla mücadele bu arada muhtemelen. Görünmeyen şeytanla mücadele. Ama varlığı var. Kur'an'da mesela sabittir. Şeytan vardır aleyhlâne. Melundur ama vardır ama şeytan vardır böyle. Ama görünmüyor muhtemelen. Yaradılığı madde renksiz gazlar, renk. Renk olmayınca göz göremiyor muhtemelen. Havayı göremez muhtemelen böyle. Mesela bazen bir cam bile, çok eskinsin bir cam, çok tertemiz olsun böyle, insana fark edemiyor ki bir camı bile böyle muhtemelen böyle. Yani renk olacak, renk muhtemelen böyle, olacak böyle. Göz görmesi için şey göremiyoruz. O bizi görüyor ama. Peki ne yapacağız? O bizi üzülmüştür, bizi görüyor. Nasıl uğraşacağız? Mesela virüs derdiniz, o tane mesela. Mesela kolera virüsü günümüzde böyle. Göremiyoruz. Ama var mı? Var. Ne yapacağız? Onu görenler var o tane. Biz o virüsü göremiyoruz. Onu görenler var. Yani ehli, tıp, uzmanlar onu görüyorlar. Ne yapıyor? Onların tavsiyesiyle korunma çalışması muhtemelen böyle. Bir şeyden göremiyoruz ama şeyden gören ve yaratan var muhtemelen böyle. Yaratan gören var şeyden muhtemelen böyle. Bize öyle bir tavsiyesi var. Ne bu? Evzi billah. Niye takıyorsun baskını muhtemelen böyle? Niye karışmışsın karışmıyoruz? Niye şunu bunu yapıyor, bu şey yapıyor böylece? Niye diyor uzmanlığı muhtemelen. Yani kolera virüsünü görenler o uzman ne yapıyor? Onların tavsiyesi bu böyle. Temizlik, mesafe, maske. Mesela bunu ne yapıyoruz böyle? Demek ki kolera virüsünü görenler onlar bir sahibi tavsiye ediyorlar böyle. Şeytanı göremiyoruz, onu gören Allah güzel muhtemelen böyle. Allah'a sığınmak muhtemelen böyle. Allah'a sığınmak. Elden geldiği kadar da çok besmele lazım her işte muhtemelen. Besmele lazım. Besmele muhtemelenler. Bir adı şey okuyayım inşallah. Bakın daha herhalde var be. Men kale izâ harece min beytihi. Bir insan evine çıkarken ilk bahsede sabahında çıkarken ne zaman olsa böyle. Ve kale bismillahi tevkale Allah. Şunu derse bismillahi tevkale Allah. İlla billah derse Bismillahi tevkalallah biraz yok. İlla bile derse yukalü lehü de bu şeye hüdiyete artık sen doğru ulaştırdın böyle. Ve küfüyte bu sen yeter bugün böyle. Ve yukuyte ve korundun. Bütün anı şeytan, şeytandan kaçan bu tarafa bakın böyle bakın. Yani bunu belirleme götürürüm inşallah bak. Çok kısa. Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Yani çıkarım bunu söyleyeyim böyle. Meslekçi arabaya oturdu değil mi öyle? Aç kapıyı besmele ile muhtemelen. Otur diyorsan başına besmele ile. Anahtar alayını besmele ile. Anahtarı tak besmele tak. Kontrol ile besmele çek. Şuna şeye bakın gaza basın besmele çek muhtemelen. Besmele ile. Tamam muhtemelen böyle. Hep besmele besmele besmele muhtemelen. Bir kadıncağız varmış. Çok salih kadın böyle. Saf, temiz yani. Saf. Bize yani akıllan noksan gibi gelir bize böyle. Aslında saf şu anlama geliyor böyle. İçinde şeytan yok yani böyle. Yani dürüstlük, kalbi temiz, Allah'a dönük bu şekilde. Kadını her şeyde besmele. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapsa böyle. Konusu da bunun tam zıttı. Yani ne bu besmele, bismillah, bismillah olur mu? Her zaman böyle bunu yani. Bir kez getir bunu böyle, böyle diye. Hiç yapmıyor böyle. Mesela mümkünse her lokmada bile bakmıyor böyle. Her lokmada Bismillahirrahmanirrahim böyle. Her yapabilse bunu muhteremler. Öyle yapıyor Allah dostlar muhteremler. Her lokmada besmele şerif muhterem böyle. Böyle. Yapabilse böyle. Ya mı az başta olsun şu mısın bari. Bir gün bir korası bunu ben bunu deneyeyim bakayım diye böyle. Yani bakayım var mı buna besmele parasına bakalım bari diye. Görsün bakalım böyle diye böyle. Akşam diyor ki hanım be diyor, ben yarın diyor, yola gideceğim, uzun yola gideceğim diyor. Paraları sana veririm, sen onu sakla bunları sen diyor. Eski paraları ve kesede, örme kesede paralar ya gümüş ya altın paralar böyle. Buna veriyor, parayı veriyor. Hemen kadın, Bismillahirrahmanirrahim. Kalkıyor Bismillahirrahmanirrahim, sandığı var mı sandığın başına gidiyor. Anahtar alıyor Bismillahirrahmanirrahim, takıyor Bismillahirrahmanirrahim, kapı açıyor Bismillahirrahmanirrahim. Keseye koyup Bismillahirrahmanirrahim, kapana koyup Bismillahirrahmanirrahim, otur yerine. Adam gülüyor. Bakın besmele sana falan falan bakalım böyle muhtemelen böyle. Neyse sabah biraz çıkıyorum bu hastanın böyle bir yere. Sonra dönüm geliyor. Hanım ben diyor vazgeçtim bu işten, geri döndüm ben diyor. O parayı verir misin diyor böyle. Vereyim diyor. Meğer muhtemelen adam gece kalkmış, yani kalkmış böyle uyurken böylece. Almış oradan keseyi. Bir su küpü varmış böyle bahçede. Onun içine koymuşlar bir tanemler. Gümüşe koymuşlar. Oraya saklamışlar böyle böyle. Onu. Şimdi bakayım diyor. Yani besmele bunu kurtardım bakayım diyor parayı diyor. Para küpte ona göre şimdi böyle. Küpte böyle su da varmış bu şekilde. Hanım diyor veremezsin şu parayı diyor. Ben diyor vazgeçtim gitmekten. Hemen Bismillahirrahmanirrahim kalkıyor bu tanemler. Alıyor anlatıp Bismillahirrahmanirrahim. Oturuyor Bismillahirrahim. Anlatıyor artık besmele işleri. Açıyor besmele. Eline avuç sokuyor. Kesin içinde. Ama ıslak ama. Aha. Ne oldu bu şekilde? Hanım sen hakkınız lan diyordu. Sen yolda yapıyorsun. Evet diyor böyle. Evet diyor. Yani besmele şerif muhtemelen. Her şey bunlar böyle. Eve girerken besmele muhtemelen böyle bak. Eve girerken besmele şerifle girmeye göre böyle. Çıkarken besmele şerif böyle böyle. Yani yatarken besmele-i şerif böyle, kapı kaparken yatarken biraz da besmele-i şerif muhtemelen böyle. Yani cin içinden giremez muhtemelen böyle. Hatta insan bir evhamlıysa ne yapsın böyle? Kapı kapalıysa bir gerçek zamanda açsın kapıyı, besmele kapasın muhtemelen. Camı açsın, besmele kapasın muhtemelen böyle. Besmele kapasın böylece. Ona bir zarar veremezler muhtemelen böyle. Şimdi ne yapıyor bu evhamlılar muhtemelenler? Bu tedavisine gelelim. Şimdi herkes tabii bilmiyorlar ne yapacağını. Çevresinde bulamıyorsa insanlar böyle. Genelde evle doktora gider böyle. Evhamlı kişi, tabii evham bu ne yapar? Başında gerilim muhteremler, baş ağrısı, uykusuzluk, uykunu alamaz, sinirsem bozuk. Hatta nefes alması bile zorlaşır. Kalp atışı bunu zorlaşır, değiştirir böyle. Bütün bunu değiştirir bunlar. İşte bir isteksizlik, sıkıntı, bunalım, darlık işte bu şekilde. Acaba baştakini kendini dinlemeye, ya benim galiba kalbim rahatsız galiba derler böyle. Acaba tansiyon mu çıktı? Yok şu mu bu mu derim? Tabii doktora gider. İşte şöyle şikayet, böyle şikayet artık böyle nasıl şikayet der böyle şey yapar. Ne yapıyor doktor? Kolay tabii. Tahliye gönderir, filme gönderir, bakar. Değil mi bunlar bu şekilde? Ya ben hastayım mı? Yok, bir şey yok bunlar bu kadar böyle. Bu anlamadı. Başka hastaneye gider, özel hastaneye gider muhtemelen böyle. Ama paradan kaçmaz. Yani kendini hastalandır o. Hayır, bir şey yok bedeninde. Ama o sıkı ya bir gönlü, gönlü dar, huzursuz, bunalımda hatırlıyorum. Uykusuz da böyle, sinirsen bozuk böylece. Hasta eder kendisini. Baş doktora gider, gelebilir. Oğlum ne demek bu sefer? İki yol önde kalıyor. Ya psikolojiye gidecek ya da cinciye gidecek bu demek. Yani bakıcı gidecek bunlar mı demek? Gidecek bu şekilde. Ne der? Kimse ne yapar? Kim psikolojiye gider muhtemelen böyle. Psikolojiye oraya gönderdi bunlar doktora, bunu giderler. Bu da ne psikolojik tedavi? Dibamaya kuyu muhtemelen böyle. O kuyuya girdi çıkamazsın muhtemelen böyle. Ömür boyu muhtemelen böyle. Psikoloji ne yapar? Psikoloji bunu derdini depreştirir, işine karıştırır bu şekilde. Unutması gerekir ki bunu depreştirir. Yani. Ne veriyor buna? Uyusun diye, sakinlesin diye. Uyuşturucu verir bunlara. Morfin verir muhtemelen böyle. Ya. Önce bir hafif rahata yapıyorlar. Oh tamam bu iyi gelirler bunların verirler. Sonra az gelir. Dozu arttırdım böyle. Ne olur? Uyuşu bağımlısı oldu muhtemelen böyle. Toplumdan koparmadı. Uyur böyle, kafası dalgın, beyin duymuş böyle muhtemelen. Sinirsem çökmüş bir şekilde böyle, Allah korusun böyle. Yani dünyada yarı hayat yaşar muhtemelen böyle böyle. Kimin hava, kimi de cinci bakışları vardır. Bakışlar, cinci bakışları bunlara muhtemelen. Hoca değil bunlara muhtemelen. Değil. Sahtekar, yalancı muhtemelen. Buna tek sahibimiz yalancılık. Başka yok bunlara böyle. Onlara gider. Aman hocam işte şöyle canım sıkılıyor, ben canım sıkılıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Tamam o da onun işte tam bu şekilde. Ne var? Ya sağa sola bakıp bir şey yapıyor. Neyse herkesin bir kendine göre bir kurduğu bir düzeni var. Sana bir yapmışlar mı? İlk şeyleri bunlar bir yapmış sana, bir yapmış sana böyle. Acaba kim oldu acaba? Kadınsa kurucu tarafından da yapılmış mı? Erkekse kadın tarafından. Allah korusun bana. Bana mıska mıska bir şeyler. Aslında mıska yazması bilmez hanım vardı. Fotokopi mi? Gördün mü kaç tane böyle? Gösterir bana mıska böyle. Fotokopi mi böyle? Okuma bilmiyor ama yapan kişi mi böyle? Bir almış bir yerden böyle fotokopi çektirmiyor. Onu çoğaltıyor. Bunu mıska şeyini katlıyor. Bu şambalıyor onu kış yapıyor. Tabii çok da pahalı bir adam böyle böyle. Yani meslek onlara göre zor ağır meslek böyle. Muazzam şey kaldırıyorlar. Zaten sorur muhteremler, neyine bakacağım der muhterem böyle. Neyse bakacağım der böyle. Bir komşum bakkal vardı muhteremler. İçin onu tanıyan vardı, ismi vermemiştim, rahmetli oldu böyle. Oğlu hastalandı. Oğlu dükkan çeviriyordu. Ona bir hastalık geldi. Sinirsemi durmuş muhteremler. Mide almıyor bir şeyi, kabul etmiyordu muhterem böyle. Bir şey kabul etmiyordu. Su içemiyordu böyle, böyle. Aç böyle, susuz. Tabii hastanın eve gelmişinde ben de gittim ata ziyaretine. Sonra bunun annesi, yani bakkal, büyük ev bakkal kendisi, esnaftı böyle. Bunun hanımı, buna göre bir yere bir hoca var diyorlar böyle. Bakış hoca var diyorlar. Çok anlıyor bu. Ona gidelim bakalım. Gidiyorlar muhtemelen böyle. İşte oğluma baktırmaya geldim. Ama soruyor, niye bakacağız? Yani evlenemiyor mu? Nişanlı mı, sözlü mü, nikahın başı olacak, çocuğum mu olmuyor, neyse böyle. Onun soruyor tabi baştan böyle. Oğlum ne bakacağız? İşte bir şey yiyemiyor. Onun için. Ha peki. Abur cubur derken böyle alem kalem yapıyor bu şekilde. Bir yapmışlar buna. Ne işin? Bir şey yemi içmesin diye, ölsün diye, bir şey yemesin diye bir yapmışlar buna. Peki ne yapar? Ben onu mısır yazarım. Ondan sonra bu işte açılır, yer içer. Hiçbir şey kalmaz bu şekilde böylece. Peki diyor, ben diyor kocamdan izin geldim buraya. Uzakmış da biraz böylece. Ne olur yazar mısın şimdi böyle diyor ben. Yanında param var mı ama? Bak vallahi ben uzakmışım. Yanında param var mı ama? Zengin tabi kocası. Çıkarıyor cüzdanını, sayıyor parasını. Epey varmış ama azmış gene böyle. Yok, olmaz o paraya mıska olmaz diyor. Bir hazır mıska var ama diyor, onu veririm ama diyor. Bak hazır mıska var ama diyor. Ver ama çıkar parayı bu şekilde böyle diye böyle. Neyse yalvarıyor, o para razı ediyor. O sahtekarı. O alçağı razı ediyor muhtemelen böyle. Evet tabii bir şey yoktu bu şekilde. Sabah anlattı böyle, Kur'an'ı anlattı muhtemelen. Böyle bir durum dedi, böyle de böyle. Şimdi kişi oraya giderse muhteremler, bu da psikolojinin daha tehlikeli bu muhterem böyle. Neden? Hemen büyü muhterem, büyü yedirir hemen muhteremde. Evinde huzur yok, büyü yapmışlar. Büyü yapmışlar. Yok şu var, bu var, işte büyü yapmışlar. Hemen büyü, hemen büyü, hemen büyü derler. Kişi ne yapar muhteremler? Acaba bana bu işte yengem mi yaptı, ablam mı yaptı derken, kayınvaliden mi yaptı, bazım mı yaptı derken bu şekilde herkese kuşkuyla bakar muhtemelen böyle, böyle muhtemelen. Herkese kuşkuyla bakar, Allah korusun böyle muhtemelen böyle. Ne gerekiyor bu yerine? Allah-u Teala tevekkül. Allah'a tevekkül. Allah'a tevekkül. Tevekkül alallah, hasbiyallah var ya, hasbiyallah. Ben devam ettim böyle. Hasbiyallah. Tevekkül alallah. Allah'a tevekkül, Allah'a güven muhteremler. Yani insan unutmadı kendisini muhteremler böyle. Rabbim inşallah muhteremler, yani evhamı yıkanla kimse varsa böyle, tabii cemaatimizden, başka yerden, nerede varsa böyle, Rabbim ona şifa da versin muhteremler böyle. Yani hasta bu bir hastalık değil. Hatta şöyle bir alem biri, bu derdi olmayan derdi diyor muhterem, bakın böyle. Evham diyor, derdi olmayanların derdi. Bak, derdi olmayan derdi böyle. Derdi olsa o evham gider bundan muhterem böyle. Ve gider muhterem böyle. Nasıl gidiyor? Bir insan ağır, evhamlı. Evhamlı konuşuyor böyle. Sıkıntılı, darda, bunaldı, evham. Hep kendini dinliyor böyle. Allah o anda bir dert gelse başlar muhtemelen böyle. Mesela bir çocuğu kaza girirse, ölüm olsa, şu olursa yani unutur bunu da. Unutur bunu. Şimdi ne yapma gerekiyor bunlara muhtemelen? Oraya gelmişti kısaca inşallah. Önce sessizliğini bozmalı. Yalnız kalmamalı. Bunlar topluma küserler muhtemelen. Herkese küser bunlar böyle. Topluma karışmalı. Herkese görüşemezler muhtemelen bu böyle. Yani bunların az sevdiği insan vardır. Uyum sağlayan insan var böyle. Onları bulsun. Onlarla görüşsün muhtemelen böyle. Yani sesleri bozsun muhtemelen böyle. Yani sohbet yapsın, şunu yapsın, bunları yapsın böyle, bunları yapsın böylece. Hatta boş şey bile konuşsa yeter ki meşgul olsun muhtemelen. Yani beynini dinlemesin, kafayı dinlemesin muhtemelen böyle. Unutsun onları. Unutsun onları muhtemelen böyle. Sonra elden geldiği kadar tabii Allah'ın zikri celle, zikrullah muhteremler. Mesela kelime tevhid en fazla. La ilahe illallah. La illallah. Mevlam buyuruyor Nas suresinde Hannas. Minşter ve sırasıyla Hannas. Hannas. Hannas şeytan bir ismi. Değil mi? Şeytanlar uzmanlık var böylece. Hannas nedir böyle? Geri çekilen. Şimdi her insanın kalbinde var baktığım böyle. Ama geri durur muhtemelen böyle. Durur başı böyle. Ne yapıyor? Hatta bazı evliyalar onu keşfen gönlüne şöyle diyorlar böyle. Kurbağa gibi diyorlar. Kurbağaya benziyor. Hortum vardı fil gibi. Hortum vardı böyle. Küçük böyle. Hortum vardı böyle. Hortumun dayanırsanın kalbine diyor. Dayanıyor bu şekilde. Eğer kalp Allah'tan gaflette ise vesile veriyor, veriyor, veriyor, veriyor. Hatta yutma başka insanın kalbine muhtemelen böyle. Başlıyor böyle şey. Eğer o kişinin kalbi Allah'ı zikrederse hemen geri çekiliyor. Onun hannas. Hemen geri çekiliyor muhtemelen böyle. Korkuyor bundan muhtemelen böyle. Hadise geliyor mesela. Ezan okunur şeyden kaçıyor orada muhtemelen bak böyle. Yani şey aleyhine ezan dinleme gücü yok. Yok şeyden kaçıyor muhtemelen. Hatta bir ses çıkarıyor böyle. Gelene kadar böyle muhtemelen. Kaçıyor şeyden aleyhine böyle. Ezan duymam diye muhtemelen böyle. Yani eğer bir insan kalbi Allah-u Teala zikrederse ona çıkan yaklaşan muhtemelen böyle. Dili ederse yaklaşır. İşte öyle insan vardır mesela. Çok tesbih çeker. Eline tesbihi. Allah Allah Allah Allah der. 100 tane 1000 tane der böyle. Şak şak şak şak çeker muhtemelen. Ama gözü orada, kulağı orada böyle, aklı orada, burada bu şekilde. Yani kalp gafil. Onun için yutan muhtemelen. Yani kalbin zikredin, kalbin zikredin, kalbin muhtemelen böyle. Zikran muhtemelen böyle. Nasıl olur bu şey muhtemelen böyle? Huzurla huzur muhtemelen böyle. Allah-u Teala zikrederken kişi oturur, sessiz kişi oturur, böyle sakin oturur bu şekilde böyle. Önce oturduğu huzurunu bilir. Kim huzurunda? Ki Allah Rabbül Alemin'dir. Her şeye ben gören bilen Mevlam böylece. Hiç unutur. Diliyle yavaşça böyle La ilahe illallah derken kalbini bu uyar bunu tabi böyle. Kalbini tabi böyle. O da bu kalbi zikreder o böyle böyle. Yani kalbin çalışması da böyle. İse Allah der böyle. Allah, Allah, Allah der muhteremden. Kalple beraber dedi mi, şimdi zarar veremezsin böyle. Eğer sırrın dille kalsın olur, namazda gelen kişiden gelir muhterem böyle. Namazda gelen kişiden muhterem böyle, böyle, böyle. Yani kalben demek gerekiyor onlara böyle. Lillahi Teala Fatiha.